Suntem în Iacov, capitolul 3, astăzi în versetul 13, unde spune așa: cine este înțelept? De fapt, e o întrebare. Cine este înțelept și priceput între voi? E o întrebare bună, nu? Nu ridicați mâna până nu citim tot. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Însă, dacă în inima voastră aveți invidie, amărăciune și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului. Mai citim o dată? Cine este înțelept? Mai punem întrebarea? Nu. Versetul 15. Înțelepciunea aceasta, cea plină de invidie, de amărăciune, ambiție egoistă, spune, nu vine de sus, ci este pământească, firească, e demonică. Sau drăcească, cum spune Cornilescu. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi și dezordine și răutate de orice fel. Însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ascultătoare, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, fără ipocrizie, iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei care fac pace. Câteva versete pentru astăzi. De ceva vreme suntem în această epistolă a lui Iacov. Iacov, fratele Domnului, așa cum îl găsim pe pagina Scripturii, unul din frații lui Iisus, care în timpul vieții lui Iisus nu a crezut în el ca fiind Dumnezeu, dar apoi pe el, pe ceilalți frați și surori lui Iisus, de fapt împreună cu Maria, îi vedem ca și credincioși, unii care erau convinși de Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și Iacov acesta, numit și cel drept, pentru că era așa, cum vă spuneam, ca o foaie de glaș papir, direct la subiect, așa cum ne-a obișnuit deja în cele aproape trei capitole parcurse, vrea să ne vorbească despre unul din scopurile lui Dumnezeu, numai dorința lui Dumnezeu pentru noi să ne maturizăm, nu doar să îmbătrânim. Pentru că e diferență. Și am văzut că maturizarea este chiar lucrul folositor nou. Ce ne-am face noi dacă nu ne-am maturizat? Ce trist este când copiii nu se dezvoltă. Dezvoltarea este un sinonim al maturizării. O dezvoltare sănătoasă, însă. Ce trist este atunci când noi nu ne maturizăm, când, de fapt, ne dăm seama că imaturitatea noastră se vede prin faptele noastre, se vede prin vorbele noastre, se vede cum reacționăm. În capitolul 1 învățam că un creștin matur este răbdător prin încercări și nu transformă încercările vieții problemele. Cum vreți să le spuneți, belele? Greutățile vieții nu le transformă în ispite, cum adesea, datorită imaturității noastre, o facem. În capitolul 2 învățam că un creștin matur, un credincios matur, își trăiește credința, practică adevărul, nu e doar teorie. Dacă Iisus Hristos este Domn, apoi e Domn peste limba mea, este Domn peste relațiile mele cu cei din jur. Dacă Dumnezeu m-a mântuit prin har, adică de amoca, cum spunem noi, dar nu ieftin, înseamnă că și eu trebuie să iert. Dacă cea mai importantă poruncă este să iubești Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproape tot ca pe tine însuți, apoi este lucru serios, este un lucru care mă conduce în relațiile mele. Și am văzut că creștinul matur are o credință care se concretează în fapte. Nu pentru a fi mântuit, pentru că nimeni nu e mântuit prin fapte. Aceasta e o minciună din iad, cu care se chinuie prea mulți, din păcate, să îndrepte talerul, știți cum e, în dreptul faptelor bune pentru mântuire, dar creștinul matur știe că mântuirea nu e prin fapte, ci este prin credința totală în Iisus Hristos, în ce a făcut El pe cruce, încrederea totală în El, și datorită acestei încrederi, El trăiește. Adică, eu iubesc pentru că am fost iubit, nu iubesc pentru ca să fiu iertat. Pentru că iertarea lui Dumnezeu ne dă în dar prin credința și încrederea în Hristos. Și am văzut că creștinul matur, știu, capitolului 2, este un creștin care, a cărei credință se vede în fapte, se concretează în fapte, indiferent cine am fi, de unde am venit. Exemplele erau așa de bune, Avram și Rahav, o prostituată. Capitolul 3, data trecută, vedeam că o altă zonă din viața noastră, și anume creștinul matur are puterea asupra limbii sale. Limba, acest mic mădular, dar care are putere mare și să laudă cu fapte mari. Am văzut că creștinul matur înțelege că limba sa are putere de direcționare. Conduce, inspiră într-o anumită direcție, are putere de distrugere de asemenea. E mică, dar ca și un foc, nu contează cât de mic e. El poate să ajungă foarte mare. Dar, în ultimul rând, are și putere de înviorare. De a putea da viață, de a putea da speranță pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru. Astăzi, în capitolul 3, sfârșindu-l la versetul 13, vorbim despre un alt lucru. Învățăm cum maturitatea noastră este și în zona aceasta a înțelepciunii în felul cum trăim unii cu alții. Dar trecut observam că e greu cu limba, e greu cu vorbirea noastră, cuvintele noastre sunt așa de puternice, dar avem nevoie de înțelepciune cum le punem. Și dincolo de vorbire, bineînțeles, acest lucru se extinde peste relațiile noastre, și anume înțelepciunea. În capitolul 1, dacă vă uitați, doar să ne amintim, în versetul 5, în contextul în care noi spune că trecem prin tot felul de încercări, greutăți, probleme, spunea că rugăciunea corectă este să ceri la Dumnezeu ce? Nu, Doamne, scapă-mă, așa cere un copil. Dar un om matur, un creștin care înțelege că Dumnezeu vrea să-l maturizeze, vrea să se dezvolte. Și nu este altă cale decât prin încercări, prin probleme. Putem să ne dăm noi la nesfârșit din picioare. Nu vreau. Dar înțelegem că versetul 5 spune, dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, ce să facă? E foarte simplu, cerea de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată. Și spune, dar să o ceară cu credință, să nu se îndoiască. Da? Susținerea la Dumnezeu, dar ca să înțelegem înțelepciunea aceasta, trebuie să privim în felul cum Dumnezeu l-a inspirat pe Iacov aici, prin Duhul lui, despre ce este înțelepciunea. Vedeți, în fiecare zi avem de-a face cu tot felul de oameni, mai mult sau mai puțin. Unii sunt încântători, alții mai puțin. Sunt dificili, alții sunt încurajatori. Când te uiți, când dai cu ochii de el sau de ea, și se umple așa, bucuria vine peste tine. Alții sunt iritanți, nu trebuie să-i vezi prea mult, de fapt, doar să-i auzi vocea. Adevărul este că în multe dăți, practic problemele vieții, în ce privește relațiile unei cu ceilalți, sunt probleme care țin de personalitatea noastră. Și mai exact, și în cazul acesta, de maturitatea personalității noastre. Când relațiile dintre noi nu merg, e nașpa. Nu e așa? E nasol. Poți să ai toți banii din lume, poți să fii un om destul de împlinit vocațional, poți să ai toate relațiile, pilele, mă refer la asta, suspuse. Viața e nasoală. Relațiile nu merg. Ce rost are, mai dăm exemplu acesta, să ai de toate, să-ți meargă bine, dar dacă acasă e război. Și astăzi ia cu practic, ne dă câteva sfaturi practice, bineînțeles, din partea lui Dumnezeu, în orice fel de sfaturi, pentru că Dumnezeu este singurul care are dreptul să ne dea sfaturi, să deosebire de terapeuți, n-au dreptul, că nu este deontologic. Câteva sfaturi practice, cum să trăim înțelepți unii cu ceilalți? Pentru că de asta avem nevoie. Din ce am citit în versetul ăsta ultimul, versetul 18, e un verset cheie. O să începem cu sfârșitul. Și de fapt o să terminăm cu sfârșitul, mă refer cu Iacov 1 cu 5. Pentru că aia e concluzia. Avem nevoie de înțelepciune și trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Dar spune, iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei care fac pace. Semănat în pace de către cei care fac pace. Traducerea living în engleză îmi place cum spune. Spune, cei care fac pace vor planta semințe de pace. Ca să înțelegem bine. Și vor culege o recoltă de bunătate. Sună bine, nu? Care dintre noi nu vrea, în familie, de exemplu, la servici, o astfel de recoltă de bunătate? Te mai duci la muncă. Și duminica, și sâmbăta chiar. Iacob, practic, ne spune un adevăr, nu totuși nou. Nu-i problema că nu știm. Problema e că trebuie să ne aducem aminte și să-l punem în practică în ce privește relații noastre. Și anume, că în fiecare zi noi semănăm. Vă place sau nu vă place? Suntem țărani. Semănăm. Semănăm semințe de tot felul în relațiile noastre. Semănăm semințe, spre exemplu, de gelozie. Semănăm semințe de ceartă, de ură. Sau, dacă vrem, semințe de pace, de încredere, de dragoste. Lucru cert. pe care se bazează țăranul, agricultorul, dacă nu vă place, sau fermierul, na, să zicem așa, este că vine vremea când culegem. Vine vremea recoltei. Semănăm și culegem. Culegem ceea ce semănăm. De ce anume totuși avem nevoie când vine vorba despre acest adevăr? Semănăm în fiecare zi în relația noastră. Păi avem nevoie de înțelepciune și avem nevoie, Iacu ne propune, de o înțelepciune de sus. Avem nevoie să fim înțelepți în comportamentul nostru. George Budoi, un colecționar de citate, dacă vă plac citatele, dați de el. Spune așa, e nevoie de un dram de înțelepciune pentru a-ți da seama că ești lipsit de înțelepciune. De un dram doar. Așa începe povestea. Înțelepciunea era importantă pentru evrei. Contextul acesta în care Iacov, evreu fiind, și scria unor creștini, în mare parte evrei, dar nu numai, pentru ei era importantă înțelepciunea. Și înțelepciunea pentru ei însemna diferit de cunoaștere. Cunoașterea nu e sinonimă cu înțelepciunea. Înțelepciunea este capacitatea de a folosi ceea ce cunoaștem într-un mod corect, să nu terminăm acolo. Cu toții avem cunoaștere, dar dacă folosim noi cunoașterea și să o folosim și în mod corect, asta e altă poveste. Înțelepciunea nu trebuie confundată de asemenea cu inteligența. Sunt o grămadă de oameni inteligenți și totuși ei sunt incapabili de a-și drămui cele mai simple lucruri ale vieții, ca de exemplu familia. Vă spuneam și cu alte ocazii, în Efeseni, în cartea pe care o studiam anul trecut, observam că sunt grămadă de oameni care dau tot copiilor, dar nu se dau pe ei înșiși. Asta e, nu-i prea înțelept. Dar e toate pentru că un copil, în dezvoltarea lui, are nevoie, în primul rând, de persoana părinților, de timpul petrecut cu ei, de dragostea lor, nu totuși doar de resursele. Oamenii ăștia pot controla computere, mașinării și le creează și le controlează într-un mod extraordinar de stai cu gura căscată, dar nu își pot controla propriile lor vieți. Dacă deschideți cu mine la Proverbe, și de data aceasta vă invit să mai păstați degetul acolo pentru că să mai deschidem Proverbe, în Proverbe, la jumatea Bibliei, așa dacă am dat la Psalm, că de obicei acolo deschide. Proverbe, capitolul 4, versetul 7. Uitați-vă la ce îndemne de Solomon. Ca unul care, atunci când Dumnezeu l-a întrebat, Proverbe 4, 7, cere-mi orice și îți voi da. Ce-ați cere? L-ați auzit pe Dumnezeu în ultima vreme întrebându-vă ce vrei să-ți dau? E sigur că știi ce să cer? În Proverbe 4, 7, uitați-vă. Înțelepciunea este cea mai importantă. De aceea dobândește înțelepciunea. Cu orice preț dobândește priceperea. Acum hai să ne hotărâm. Vreți să ascultați doar o prelegere despre înțelepciune, despre cum să fim înțelepți unii cu alții, sau chiar vreți înțelepciunea? Pentru că Dumnezeu spune, ca unul care a răspuns corect la întrebarea, cerem orice și îți voi da. Spune, Doamne, poporul ăsta pe care mi-ai pus împărat e tare încăpățânat. Fără tine, fără înțelepciune la tine, nu o să fac nimic. Dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu a dat și a fost și rămâne în istorie ca fiind cel mai înțelept om și i-a mai dat și peste. Noi de obicei ne interesează ce i-a mai dat peste. Dar cunoașterea este capacitatea de a deosebi, de a distinge lucrurile. Spuneam că cunoaștere diferită de înțelepciune. Cunoaștem și putem face diferența între lucruri. Asta e mașină și ăsta este purcel. Da. Nu se putea un alt exemplu mai deosebit. De a deosebi lucrurile, da? Înțelepciunea este capacitatea de a le pune împreună. De a înțelege ce facem cu ele. Purcelul e purcel și e bun. Și, mă rog, dacă sunteți de alte convingeri, e ok. Dumnezeu vă ierta. Și de a le folosi, mai exact, pentru că înțelepciunea se referă la ceva practic. Problema cu noi, cum spunea Charles Dickens, există o înțelepciune a creierului și o înțelepciune a inimii. Problema cu noi este nu neapărat că nu cunoaștem. Eu nu știm ceea ce să facem cu ceea ce cunoaștem. Problema noastră adesea este că știm ce spune Dumnezeu, spre exemplu, dar nu facem. Nu găsim înțelepciunea adevărată, nu avem, n-am ajuns la maturitatea aceasta, de a trăi, aplica adevărul lui Dumnezeu. Ce folos este să știu că Dumnezeu este iubitor dacă eu nu pot să pun în practică lucrul acesta? Când sunt urât, spre exemplu. Nu că nu m-am ajuns bine când am plecat de acasă. Când pur și simplu nu sunt plăcut. Când există persoane care nu mă agrează. O să vedem că omul înțelept, de sus este o persoană agreabilă. De multe ori e vina noastră că suntem neagreabili. Dar ce folos este dacă nu pun în practică? La ce îmi folosește să știu că Dumnezeu mă iubește dacă știu că există oameni care nu mă plac pur și simplu, cel puțin pentru momentul de față? Este ok? Înțelepciune de sus. Acum, cu toții avem înțelepciune. Ne trebuie un drap de înțelepciune ca să ne dăm seama că nu avem prea multă sau, mă rog, cât avem. Dar hai să punem o întrebare inteligentă, înțeleaptă. Cum știm ce fel de înțelepciune avem? Pentru că, vedeți, Iacov, începând din versetul 13, ne setează pe un lucru de la început, trebuie să-l pricepem, și anume, există două feluri de înțelepciune. O înțelepciune omenească, o înțelepciune falsă, de fapt, pentru că ea nu sfârșește bine, și o înțelepciune dumnezească, o înțelepciune care vine de sus. O înțelepciune, cum spunea Dickens, a inimii deosebită. În primul rând, versetul 13, Iacov ne definește înțelepciunea. Cine este înțelept și priceput între voi? Adică ce? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu plândețea înțelepciunii. Purtarea lui bună. Cu alte cuvinte, adevărul despre înțelepciune este că ea e un stil de viață. Nu e ceva pe care îl scot din buzunar așa când mi se înălăzare mie. De fapt, nu mai se întâmplă deloc așa. Că ori ești, ori nu ești. Înțelepciunea adevărată este un stil de viață. În restul de verset, de la versetul 14 la 18, pur și simplu, Iacov ne ajută să înțelegem că există niște diferențe. Există niște diferențe clare între înțelepciunea omenească, umană, sufletească, chiar o să înțelegem că este, și înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea, spuneam, că n-are de face cu inteligența. Pentru că, de fapt, inteligența ne enervează la un moment dat. Ce mă, ești mai deștept decât mine? A trebuit neapărat să spui tu vorba aia ca să-mi freci o zganas, cum e vorba mea, a unui strămoș de-al meu, care îmi place, e spus de mult. Pentru că adesea inteligența așa vine la noi. Da, normal, ești mai deștept decât mine și a trebuit să-mi subliniez și astăzi lucrul ăsta. Asta nu e înțelepciune. Are de face practic cu relația noastră, pentru că dacă reușim în relația noastră să fim omul potrivit, la locul potrivit, făcând ce e potrivit și modul potrivit, atunci dăm dovadă de înțelepciune. Îmi place cum spune versetul 13 în versiunea Living. Cred că m-am îndrăgostit de această versiune în engleză. Spune așa, versetul 13: dacă ești înțelept, trăiești o viață de bunătate permanentă, astfel încât vor ieși din tine fapte bune, vor curge din tine fapte bune. Și dacă nu te lauzi cu ele, ești cu adevărat înțelept. Sună, e același verset, apropo. Cu blândețea înțelepciunii. Adică nu să-mi scoți ochii. Adevărată înțelepciune este smerită, cu alte cuvinte. E diferită de cunoașterea mentală. Cunoașterea mentală, apropo, îngânfă. Merge cu nasul pe sus. De aici vine și ideea de snob. Nasul în sus. Adevărata înțelepciune, spune o dată, este smerită. Nu se laudă, nu se dă în spectacol. Adevărata înțelepciune nu este mândră. În versetul 14 spuneam că în jos sunt trei diferențe și sunt foarte simple, dar să căutăm să ne gândim la modul practic. Cum folosim lucrurile ăștia în viața noastră? Trei diferențe. Diferență de origine. Uitați-vă în versetul 15. O să luăm așa pe sărite, dar pe idei. Cel puțin astăzi o luăm așa. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Înțelepciunea omenească și înțelepciunea lui Dumnezeu. Origine diferită. Înțelepciunea falsă este o înțelepciune care pur și simplu aici spune că nu vine de sus. De obicei, înțelepciunea omului sfârșește nasul. Câteva exemple. Turnul Babel, vă aduceți aminte de el? Să facem un turn mare, dacă veți uita în Geneza 11, veți vedea că scopul lor era să iată Dumnezeu cine sunt ei. Nu prea înțelept. Pentru că a sfârșit rău. Și așa s-au împărțit oamenii în limbi. În tot felul de limbi. Și s-au terminat cu cuvintele scurte. Avram, de exemplu, în Geneza, capitolul 12, spune că la un moment dat a trecut o idee prin cap. E secetă în Canaan, ce-ar fi să mă cobor în... Unde? În Egipt. Când te cobori, în Biblie e nasol. Nu e înțelept. Și regele Saul, de exemplu, n-a avut o idee prea bună când David trebuia să lupte cu Goliat Șesil, hai să-ți dau armura mea. David era cu un cap mai mic decât Saul. Saul era cunoscut ca fiind, de aia l-a și-a ales, că era cu un cap mai mare decât toți, spune. Și săracul David era un popoțonat, cum zicem noi. Săracul de el de-abia să mișca. N-a fost înțelepciune. Și un alt exemplu, exemplu ucenicilor lui Iisus. Când au zis, erau împreună cu Iisus, să adunaseră foarte multă lume, numai 5.000 de bărbați erau acolo și spune, Iisus, că ar fi bine să le spunem oamenilor să merg acasă. Ușor, ușor. S-a terminat programul. De asta noi nu avem obiceiul să spunem după program, mergeți acasă, stăți liber. Nu, mai rămâne la o cafea. Nu. Nu. Dar ce să faci cu 5.000 peste de oameni să dai mâncare? Și au zis, ar fi bine să-i trimiți acasă și ia pe acolo. Sunt niște sate pe aici, ar fi bine să ducă să... Iisus spune, nu așa, dați-le voi să mănânce. N-a fost o idee înțeleaptă. Aici spune așa, că înțelepciunea omenească, diferită înțelepciunea Dumnezeu, diferită în origine, nu vine de sus, de pământească, firească, demonică chiar. Apropo, pământească, firească și demonică. În Efeseni capitolul 3 învățam, capitolul 2, pardon, învățam anul trecut, că credinciosul are trei dușmani. Unul este lumea, referință la cuvântul nostru pământesc, sistemul de valori al lumii, și ăsta e un dușman pentru că adesea ne învață numai la prostii. E ok orice, numai să meargă pentru tine, dar asta nu funcționează în relație, apropo. Nu trebuie prea mult timp să-ți dai seama. Al doilea dușman este firea, natura cu care naștem, firea pământească, cum zicem noi, de care noi spunem așa, n-am vrut, așa sunt eu. Așa? Și este o înțelepciune demonică, drăcească, adică e inspirată de diavolul, în original așa spune, inspirată de diavolul. Cum este înțelepciunea omenească? E pământească, lumească, are valorile lumii. De exemplu, Pavel, când vorbește corintenilor, corintenii se lăudau ca fiind un oraș grecesc cu înțelepciune, nu numai evrei, ei se lăudau. Spune acolo că există o înțelepciune a lumii. În 1 Corinteni 1 cu 21 spune că lumea prin înțelepciunea ei, spune, n-a vrut să-L cunoască pe Dumnezeu pentru că crucea lui Hristos este o nebunie pentru ei. Pentru lume, crucea lui Hristos este o nebunie. V-am spus lucrul ăsta și cu alte ocazii, citeam la un moment dat un articol în care Iisus Hristos era cel mai mare sinucigaș. Pentru că pentru un om, pentru înțelepciunea umană, soluția lui Dumnezeu de a da pe singurului fiu este o mare prostie, e o nebunie. Astfel de înțelepciune. Și totuși, în mintea lui Dumnezeu spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și neputându-se altă soluție, spune că l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine, chiar oricine crede în el, să nu piară să aibă viață veșnică. Înțelepciunea lui Dumnezeu vede diferit de înțelepciunea umană. Înțelepciune firească, adică made by omu. Știți cum citeam când eram copii? Citeam pe, mă rog, pe produse. Așa citeam, că nu știam made. Made la China, made... Înțelepciunea această falsă este firească, este făcută de om. În original cuvântul e psuchikos, vine la psuchic, care înseamnă suflet. De aici vine și psihologia, știința despre suflet. Dar este o cuvântul opus spiritualului. Nu se pare că dacă suntem sufletești, suntem spirituali, dar nu e adevărat. Am observat că în ultima vreme și în psihologie există acest trend, această nouă nișă, să spunem așa, despre a lua în considerare nu numai sufletul omenesc, ci și partea spirituală. Că sunt diferite. Pentru că acolo, de fapt, se produce schimbarea adevărată. Sufletul săracul nu poate. Adică natural, omenească. O înțelepciune omenească este, practic, ce poate omul. Ce nazăre, practic, omul. Dar mai este aici ceva care nu ne place nouă. Spune că e demonică. Și asta e un lucru care ar trebui să ne gândim. Considerăm noi că înțelepciunea care vine de la noi, asta care se mai numește și populară, nu zic că întotdeauna spune greșit, dar înțelegem noi că ea este alimentată. În original spuneam că spune că este inspirată de diavolul. În Geneza 3, diavolul, Satan, vine la oameni și le spune, auzi, hai să vă spun eu ceva. Și înțelepciunea dată spune, dacă Dumnezeu a spus că veți muri, hai că nu veți muri. Sigur nu veți muri. Și nu au murit, nu? Dar ce au pățit săracii? Săracii ei, dar săracii noi. Dacă nu luăm în serios această înțelepciune. Iacov vine și pune în contrast, ați văzut, originea înțelepciunii umane cu originea lui Dumnezeu, cu înțelepciunea adevărată, înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune în versetul 17, Însă înțelepciunea care vine de sus, observați, opusă, care vine, care nu vine de sus, ci vine de jos, așa, spune, este mai întâi curată, pașnică, blândă, ascultătoare, plină de îndurare, roade bune, nepărtinitoare și ipocrită, plină de ipocrizie. Hai să-l luăm așa simplu, la modul practic spuneam. Spune că înțelepciunea lui Dumnezeu este o înțelepciune blândă. Ce înseamnă asta? Cuvântul original înseamnă, noi adesea credem că cine e blând este și bleg. Cuvântul original este imaginea, cuvintele în greacă, în original aici, tablouri. Este imaginea unui armăsar extrem de puternic, dar controlat. Data trecută spuneam despre vorbele noastre că sunt asemenea unui animal pus în frâu. Limba noastră este acel frâu, mic, dar poate controla. Blândețea, care este dovada înțelepciunii lui Dumnezeu, este puterea sub control. În Galateni, capitolul 5, ne se spune despre roade Duhului Sfânt. Una din roade Duhului Sfânt, naturii lui Dumnezeu, este blândețea. Ne spune despre Iisus, Iisus spunea despre El, învățați la mine că eu sunt cum? Blând. Același cuvânt. Nu slab, nu bleg, ci blând. Putere, apropo, maximă, sub control. E ceea ce avem nevoie și noi să înțelegem că Dumnezeu vrea să pună în noi. Interesant este că spune aici despre blândețea înțelepciunii. Știți, interesant este că blândețea este modul de a-ți folosi puterea, corect. Blândețea este modul de a folosi puterea, corect. Iar înțelepciunea este modul de a folosi cunoașterea. Este o combinație foarte frumoasă. Blândețea înțelepciunii. Adică a folosi puterea pentru a binecuvânta, pentru a ridica, pentru a, practic, a face bine. Blândețea lui Dumnezeu este ceea ce Dumnezeu vrea să pună în noi. De asemenea, spune versetul 17, apropo, blândețea se vedea în versetul 13, n-am putut să observ și lucrul acolo, blândețea înțelepciunii. Dar în versetul 17 spune că este curată. Se vede la puritate. Este ideea de sfințenie. Tot ceea ce ține de Dumnezeu, inclusiv înțelepciunea, este sfântă. Adică unică, pură, curată. La modul practic, cuvântul acesta original, hagnos, înseamnă integritate. În Proverbe 10:9 spune că cine umblă în integritate, aveți degetul în Proverbe? Spune cine umblă în integritate merge în siguranță sau merge fără teamă. Cu atât de cuvinte pe românește, dacă ești corect la muncă, dor liniștit în patul tău. Mergi liniștit că nu vine de neau. Cine umblă în integritate, cine are tipul ăsta de înțelepciune, înseamnă că este curat, autentic. Este cuvântul pe care, de exemplu, în 1 Ioan 3:3 se referă la Iisus, la caracterul lui Iisus. El a fost un om integru. Exemplul nostru. Ce facem cu lucrul ăsta? Dacă sunt înțelept cu adevărat, nu mă compromit. Nu mă compromit nici la muncă, nu mă compromit nici în familie, nu-mi compromit nici prietenii, indiferent cât mai da sau ce mai lua. Nu am să înșel, n-am să manipulez. Asta înseamnă înțelepciune de sus. E din ce în ce mai rară astăzi, de fapt, situațiile, știți, noi dăm vina pe vremuri. Păi ce-i, măi, tu ești singurul, trezește-te, frate, că trăiești în România. De câte ori mi s-a spus? Și eu câteodată m-au pe mine însumi. Păi ce, vrei să fii singur, vrei să faci o revoluție în România. Dar oare cum se începe revoluția? Spuneam la trecută acea vorbă, vrei schimbare în lume? Lume, începe cu tine. Schimbarea lumii este schimbarea ta. În familia ta, asta înseamnă la modul practic înțelepciune. Te schimbi pe tine, șansa, jumătate din familia ta, sau dacă un sfert, sau mă rog că sunteți în familie, e câștigată. E binecuvântată. Doctorul ăsta, Leonard Keeler, ați spus de el? Nici eu. Dar m-am adus aminte că ăsta a făcut detectorul de minuni. Prima dată a testat 25.000 de indivizi. 25.000 de indivizi. Ce concluzie a tras el? Noi oamenii ne naștem nesinceri. Doctor, adică știință, nu vrăjeli de ale mele. Oamenii la bază, spunea el, sunt nesinceri. Înțelepciunea, cum spuneam, umană, sufletească. Ia și acum bate vântul. Îmi convine? Nu-mi convine? Proverbe 10:9 spunea, cine umblă în integritate, nu se compromite. Cine are dovadă de înțelepciunea aceasta, stă fără teamă. Camil Petrescu, al nostru drag, spunea așa, marea înțelepciune este să alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri. Astăzi, Camil Petrescu ar scrie așa, după părerea unora. Marea înțelepciune este să ai piile cât mai mari, cât mai suspuse. Dar nu e așa. Mare înțelepciune, să ținem minte cuvintele acestea, că sunt demne pentru noi ca niște români, ca din partea unui român, e să alegi prieteni care nu te vor sili, nu te vor obliga la compromisuri. Blândă, curată, cum mai este? Pașnică, spune versul 17. Înțelepciunea lui Dumnezeu ne conduce la pace, nu la război. Asta înseamnă în mod practic, nu la competiție. Eu și cu tine suntem prieteni. Dacă suntem credincioși cu adevărat, suntem frați. De ce nu mă întrece în mașini, în jocuri, în curele sau mai știu ce alte mărci, jucării, să mă numesc ele, diferența e de preț pe măsură ce înaintăm în vârstă, nu înseamnă rivalitate. În traducerea living înseamnă iubitoare de pace, nu doar care e pașnică. În 2 Corinteni 10 cu 12, Pavel spunea cu Corinteni, auzi, n-ar trebui să îndrăznim să ne clasificăm sau să ne comparăm unii cu alții. Spune lucrul ăsta, nu e dovadă de înțelepciune. N-ar trebui să ne comparăm. Apropo de comparații, pentru că atunci când nu vrem pace, ne comparăm. Sunt 3 moduri în care ne aprindem la ceartă. Ne comparăm unii cu alții. E numai vina ta. Am greșit aici rândul. Tu ești ca... Auzi, dar de ce nu poți să fii ca... Și avem fiecare... Angelina Jolie sau mai știu ce. Brad Pitt, dacă tot vorbeam de ea. Și când eram de vârsta ta, m-am găsit de multe ori spunând treaba asta. Comparați. Așa de frumos să aprind certurile. Condamnările. E numai vina ta. Dar sigur numai vina ta. Și mai facem într-un mod, mai dăm foc la casă. Ne contrazicem. A, nu e așa. Nu se poate. În niciun caz. Ca să descoperim, mai ales noi bărbații, că ele au dreptate. De multe ori. De cele mai multe ori. Asta este și științific dezvoltat. Mai sunteți în Proverbe. Proverbe 14 cu 29. Ca nu cumva să adormim. 14 cu 29. La modul practic. Ce înseamnă să fii pașnic? Spune așa. Cel răbdător, 14 cu 29. Are mare pricepere. Cunoscu spune, are mare înțelepciune. Cel răbdător. Dar cine este iude la mânie, face prostii. Suspenatul. Asta e proverbul meu favorit. Mai departe, în 15 cu 4. Limba dulce sau care aduce însănătoșire este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește duhul. Numai pace nu mai este acolo. Ajungem să ne jucăm, apropo, jocul ăla. Ați auzit de el? Ziua mea e mai grea decât a ta. Dar dacă ai ști ce mi s-a întâmplat. Dimineața să jucam jocul ăsta sub forma, mamă ce dimineața am avut, mai grea decât tata. Ne întrecem, ajungem să ne întrecem la poveri, ca și cum ne-ar ajuta cu ceva. Știu că nu vă simți, eu mă simt, de-aia am și pus aici ideea asta. Adesea mă găsesc făcând lucrul ăsta, dar nu suntem înțelepți. Aducem pace, trebuie să aducem pace. Pacea lui Dumnezeu este o dovadă de înțelepciune. Când căutăm să facem pace. Spuneam mai devreme despre agreabilitate. Asta înseamnă cuvântul blând și ascultător. Este blândă, apoi în Iacov, versetul 17, blândă și ascultătoare. Două cuvinte care ne arată că înțelepciunea de sus nu minimalizează sentimentele altora. Adică pune pe celălalt mai întâi decât pe el sau pe ea. Înțelepciunea de sus îl face pe credincios agreabil. Păi dacă spui, cu ce te ajut? Ce să-ți fac? Ce să-ți dau? Ai nevoie de ceva? Da, poate ți-a ceva vreme până să-l pui pe picioare pe respectivul sau pe respectiva, dar ești agreabil, ești flexibil. Nu ești defensiv, cu alte cuvinte. Și ascultătoare. Cu alte cuvinte, în aceeași idee, ai ceva de spus, te ascult. Nu e critică, pentru că dacă n-asculți, te-a pus să dai din gură. Din nou, susănatul știe ce spune, cum este. Deci, să ne punem întrebarea, că deja am spus prea multe și trebuie să facem aplicație. Cum ești tu? La modul practic înseamnă așa. Ești gata la sugestii. Pentru că degeaba spui, da, sunt agreabil, sunt blând, ascultător, da, dar hai să spun o părere. Primești sugestii la altora? Sau zici, nu mă zăpăci. Și spune, dacă am nevoie de părerea ta, s-o voi cere eu. Ca să fim clari. O persoană cu adevărat înțeleaptă poate învăța de la oricine. Un bror chinezesc chiar spune așa. Înțeleptul este cel care poate învăța de la oricine. Socrate spunea, adevărata înțelepciune înseamnă să-ți recunoști propria ignoranță. Mamă, și de câte multe ori suntem ignoranți, trec pe lângă noi lucruri așa de importante. Și de unde să le observăm dacă n-am avea înțelepciunea în Dumnezeu? Pentru că, vedeți, noi vedem cât vedem. Avem unghiul, mă rog, cât îl avem. Dacă mai avem și niște lentile ajutătoare, poate vedem mai mult, mai bine, știu eu. Dar Dumnezeu vede totul. Și când ești bunat de Duhul Lui, vei vedea lucrurile care contează. Și asta face diferență în a fi agreabil, a fi blând, ascultător. Adevărata înțelepciune înseamnă să-ți recunoști propria ignoranță. Așa începe înțelepciunea. Proverbe 12:15, un alt proverb. Calea prostului sau nebunului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Lasă-vă că știu eu. Samaritanul milostiv, exemplu despre care vorbeam în ultimele două duminici, că tot dăm de el, el n-a fost înțelept la mod teoretic. El pur și simplu i-a fost milă. Și astfel mergem în următorul lucru. Este plin îndurare, spune. Plin îndurare, spre sfârșitul versetului 17. Adică nu subliniază greșelile altora. La modul practic asta înseamnă. Adică nu freacă urzica nas. A fi controlat de milă înseamnă a fi controlat de Dumnezeu. A fi controlat de milă înseamnă a avea compasiune. Interesant este cum în Evanghelie îl vedem pe Iisus adesea spune să uita peste mulțime și să făcea milă de ele, de oameni. M-am observat de multe ori, de multe ori, cum numai de milă nu sunt plini de compasiune când mă uit la oameni. Pentru că știu, oamenii sunt șmecheri, oamenii sunt răi, oamenii sunt oameni. Proverbe 17:9. Mai sunteți acolo? Cine iartă o jignire, 17:9. Cine iartă o jignire, încurajează dragostea. Mila se manifestă prin modul în care împărțim dragostea. Dar cine o amintește mereu, dezbine pe cei mai buni prieteni. Aveți grijă. Înțelepciunea de sus. Nu subliniază greșelile altora. Nu își amintește la nesfârșit greșelile. Apropo, îi ținem legați pe oameni? Pentru că asta facem când nu iertăm, când tot le amintim greșelile. Știți faza cu cei doi prieteni? Nu se văzuse de mult. Dar erau la o reuniune și erau cu soțiile și s-au întâlnit și de-abia știu să termine conferința ca să poată să vorbească. Una soția unui dintre ei a spus, ai grijă la ce oră vii. A venit târziu de tot. Și a doua zi dimineață când s-au văzut celălalt cu soția în picină, te-a certat, sigur. Da, iar a devenit istorică. Aveți pe isterică. Nu, istorică. Mi-a adus aminte de tot ce am greșit în viață. Bine, se pot schimba rolurile foarte rapid, nicio problemă. Îți amintești des de greșelile oamenilor? Este un test pentru noi. Ce înțelepciune ne domină? Ne stăpânește? Îți amintești toate detaliile? Cum ți-a făcut? Când ți-am făcut? De câte ori ți-a făcut? Și care sunt exact cuvintele care ți le-a făcut? Sau alegem să iertăm cu iertarea lui Dumnezeu. Nu, te iert, dar nu te uit. Roade bune, spune mai departe Iacov. Și pe măsură ce înaintăm în înțelepciunea asta, ne întrebăm. Asta e înțelepciunea care o avem? Dar apropo, asta e înțelepciunea care Dumnezeu vrea să ne dea. Cu care vrea să ne maturizeze. Spune roade bune, adică o viață schimbată, nu vorbe goale, caracter, ceea ce ne caracterizează în fiecare zi. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu te lasă gol. Ea te schimbă. Ea îți va da roade bune, roade spirituale, roadele Duhului Sfânt. Credincioșie, dragoste, bunătate, autocontrol, facerea de bine, toate lucrurile astea sunt, apropo, de bine pentru noi. Mai spune aici nepărtinitoare, Iacov. Nepărtinitoare și fără ipocrizie. Nepărtinitoare adică o gândire singulară. Adică am zis una, așa rămân. Nu zic una și de fapt eu tot bombă după ce am plecat de lângă tine. Am văzut lucrul ăsta. Și sinceră, adică fără ipocrizie, nu-și deghizează slăbiciunile. A fi înțelept nu înseamnă a părea perfect. Nu asta e înțelepciunea. A fi real așa cum ești. Sincer, vă aduceți aminte de unde vine? Sincera, fără ceară. Statuetele acelea pe care le umpla cu ceară, unde se le mai scăpa dalta și ciocanul. Și le umpla cu ceară frumos. Fără ceară, scriau pe cele care erau pe bune, adevărate. Trebuie să fim fără ceară. Proverbe 28:13. Apropo de lucrurile ăștia vorbite. Cine își ascunde păcatele, nu va prăpăși. Proverbe 28:13. Cine își ascunde păcatele nu va propăși, dar oricine le mătuisește, renunță la ele și renunță la ele va găsi milă. Cu alte cuvinte, în modul practic, înțelepciunea noastră trebuie să sfârșească prin a fi pur și simplu sincer, nu perfecți. Nu asta încântă și nu asta încălzește, ci să fim așa cum suntem, dar cu un Dumnezeu cât mai mare, pentru că de El avem nevoie cu toții. Cine ascunde păcatele nu va propăși. Știți, Pe oamenii putem înșela, putem părea inteligenți. Ne tragem o barbă, așa, ca să nu dau exemple de alte, niște haine, facem o școală, două, chiar nouă, dar lucrurile ăștia nu țin la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, pe cel care își ascunde păcatele nu va prămăși. Cine le mătuisește și renunță la ele, vedeți? Nu doar spune, Doamne iartă-mă, suntem plini, de popor plin de genul ăsta, dar renunță la ele și caută milă. Facă-ți milă. Și să încheiem aici diferența între înțelepciunea umană a noastră cu care ne naștem și pe care o căpătăm așa popular, la nivelul ăsta, și înțelepciunea de sus, prin origine, prin acțiune, am văzut cum este fiecare, dar ceea ce ne interesează pe noi sunt rezultatele. La urma urmei asta contează. Uitați-vă, sunt două versete aici, 16 și 18, cu care începeam. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, am vorbit despre înțelepciunea omenească, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel. Care sunt rezultatele înțelepciunii omenești? Dezordine și răutate de orice fel. Dezastru, distrugere și răutate de orice fel. Sau tot felul de fapte rele, spune în versiunea Colonescu. Tot felul de fapte rele. Dar știți, de multe ori nu facem ceea ce eram îndemnați în un proverb, și anume să ne oprim să ne recunoaștem ignoranța. Să ne oprim să recunoaștem că avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu, că a noastră nu ține. Pentru că adesea o folosim în tot felul de fapte rele, răutăți de orice fel. Nu facem legătura între alegerile noastre proaste și imaturitate. Și Dumnezeu ne invită, fii atent. Din cauza asta, din cauza felului de înțelepciune, vezi, păcatul dă naștere la păcat. Invidie, ceartă, dă naștere la dezordine, dezastru, distrugere și răutăți de orice fel. Uitați-vă cu mine în câteva pagini în urmă, Galateni, capitolul 6. Vorbeam la început ce? Ce semănăm, aia să cerăm. Uitați-vă cum spune tot apostolul Pavel, că l-a menționat astăzi. Din partea lui Dumnezeu spune, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și să cera. Cum adică? În caz că n-am înțeles, spune așa. Cel ce seamănă în firea lui, adică în înțelepciune, acum înțelegem despre ce e vorba, despre înțelepciunea omenească, spune, va să cera în firea lui putrezirea. Adică nu rămâne nimic. Dar cel care seamănă în Duhul sau înțelepciunea de sus, prin înțelepciunea de sus, va să cera viață veșnică, lucruri care, valori care nu se termină. Diferență mare între înțelepciunea omenească și înțelepciunea duhovnicească de sus. Apropo de înțelepciunea de sus, cum se sfârșește? Spune în versetul 18, la sfârșit al susrat, rodul dreptății este semănat în pace de către cei care fac pace. Rodul dreptății și pace. Vedeți, noi toți în România, ca să facem un lucru simplu, dar eficient, vrem dreptate, toți strigăm după ea, o tot așteptăm. Ea e sub forma luminiței de la capătul tunelului, să mai știu ce alte forme de speranță mai avem noi. Dar trebuie să înțelegem că ne lipsește înțelepciunea. Trebuie să renunțăm la înțelepciunea noastră umană, firească, populară chiar, și să ne uităm în înțelepciunea lui Dumnezeu să vedem de care avem. Pentru că dacă Dumnezeu spune, uite-te în viața ta și dacă vezi ură, invidie, tot felul de fapte rele, e datorită înțelepciunii tale. și nu înțelepciunii mele. Dar dacă vrei înțelepciunea mea, vei avea ca rod dreptatea. Și nu orice fel de dreptate, dreptatea lui Dumnezeu. Și pacea. Nu asta vrem? Dar uitați-vă, trăim într-o lume care cu cât țipă mai mult și caută mai mult pace, cu atâta mai puțină pace este. Când vreme vrem să înțelegem că fiecare dintre noi trebuie să punem degetul pe ei și să spunem așa, e datorită imaturității mele, datorită înțelepciunii pe care o folosesc. Secretul înțelepciunii? Cum dobândim înțelepciunea adevărată? Spuneam că o să sfârșim cum am început. Uitați-vă în capitolul 1 din nou, versetul 5. Dacă lipsește cuiva, dacă vreau între voi lipsește înțelepciunea, să ceară la Dumnezeu. Vasile Ghica al nostru spunea așa. Nu există deocamdată niciun pericol în privința declanșării unei epidemii de înțelepciune. Niciun pericol. Dar aș vrea să modific cum se spune așa. Există probabilitatea să schimbăm fiecare în dreptul nostru, înțelepciunea pe care funcționăm. E nevoie să trăim înțelepți unii cu alții. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, să ceară la Dumnezeu. Și vedeți, e una să ceară la Dumnezeu așa din an în pași, cum spune noi pe românește. Dar o să spune, să ceară cu credință, fără să se îndoiască. Cu credință. Dacă dați două pagini, câteva pagini în urmă, nu chiar două, mai multe așa, în capitolul, de fapt, sunt vreo două, exact. Capitolul 11 din Evrei, versetul 6. Este un capitol al credinței, pe care l-am studiat de asemenea. Toate exemplele extraordinare pe care Dumnezeu le dă. Dar spune în versetul 6 ce? Căci fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cel ce caută. Sunt două lucruri importante în privire la credință. Am venit despre credința adevărată. Aici vedem că credința adevărată vine la Dumnezeu nu la un fel de Moș Crăciun sau de genii. Nu, ci vine la un Dumnezeu care spune vreau să mă cunoști de aproape. Vreau să mă experimentez. Apropo, sunt un Dumnezeu care vreau să crezi nu numai că exist, dar vreau să te răsplătesc. Asta înseamnă un contract. N-am rost să mă aștept că voi fi remunerat la sfârșitul lunii dacă n-am un contract semnat. E foarte improbabil în România să fiu remunerat fără așa ceva. Dumnezeu spune, vreau să mă cunoști personal, vreau să am o relație cu tine. Creatorul vrea mai mult decât pur și simplu o religie cu noi. Răspătește pe cei care îl caută. Înțelepciunea adevărată vine printr-o relație. Și apropo, la modul practic, fiecare dintre noi suntem atât de înțelepți că reușim să trăim înțelepciunea între noi. La modul practic. Fără credință este imposibil să fim plăcuți. Dar vestea bună este că Dumnezeu spune oricine se apropie de El. Poate crede că El există și că răsplătește. Înțelepciune de sus. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru posibilitatea de a ne maturiza și nu oricum, de a te lăsa pe tine să ne maturizezi ca Tatăl nostru. Mulțumim că Tu ne inviți în primul și în primul rând la o relație personală cu Tine. Nu la o religie, nu la ceva din când în gând, ci pur și simplu la un stil de viață cu Tine, la o trăire cu Tine. Doamne, îți mulțumim că ne cercetezi și nu ne lași să ne aburim singuri, să ne înșelăm singuri, așa cum vedeam în cuvântul Tău. Mulțumim că ne dai șansa să înțelegem că ceea ce semănăm, aceea vom și se cera. Rugăm să ne ajuți să semănăm cu Tine. Să semănăm semințele Tale, înțelepciunea Ta în noi, să lăsăm pe Tine să ne conduci viața, să ne uităm în cuvântul Tău și să căpătăm înțelepciunea Ta și să o punem în practică între noi, să vedem cât de bună este, cât de blândă, pașnică, agreabilă chiar, care este în stare să ierte, să acopere greșelile, să zidească, fiind sinceră și aducând cu adevărat dreptate și pace. Doamne, îți mulțumim pentru șansa aceasta pe care o avem și mulțumim că prin Fiul Tău avem șansa să ne pământ cu Tine și astfel să putem să avem șansa la a fi maturizați de Tine, umpluți de înțelepciunea Ta. Te rugăm să ne ajuți, să ajungi în credinței noastre. Să ne ajuți, Doamne, să Te credem pe Tine pe cuvânt și să Te experimentăm. Mulțumim că vei face mai mult decât noi și să-L cerem. Rugăm în numele lui Iisus. Amin.